Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bugün çok renkli, güzel bir Açık Gazete oldu. Dünya çapında ve Türkiye çapında skandallar listesi halinde geçti. Bütün bir liste halinde. Yani Edward Snowden'la başlıyor olay. İngiliz gizli teşkilatının tamamen bir ayak uşağı olduğu ortaya çıktı. Amerika'nın maaşlarımızı nasıl hak ederiz daha iyi filan dedikleri. Böyle skandallarla gidiyor. Guido Westerwelle de şey demiş, bu bir darbe midir değil midir sorusuna daha çok erken değerlendirmek için demiş Mursi. 2015'te karar vereceğiz. Vereceğiz demiş. Üniversitede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde kimin işe alma skandalı vardı. Medyada Can Dündar'la devam eden skandal vardı. Akademide tişört giydiği için hakkında soruşturma açılan Uludağ Üniversitesi'nden bir skandal vardı ve Türkiye'de tapu nüfusu devletin başında bulunduğu devasa bir skandal var. Fatih Belediyesi'ndeki yolsuzluk skandalına daha giremedik ama. Ona giremedik. Nüfusu bütün bunların arasında spor tabii tertemiz ve şey bir alan. Evet, ben bunlardan de uzak bir alan. Onu ne mutlu bize. Ne nefes mutlu alınacak bir yer, evet. Ne mutlu bize. Hani bir tek şeyi söyleyeyim, ben taahhütname imzaladım bugün şeye girmeden, yayına girmeden. Sadece şey konuşabilirim. Mutlu haberleri. O yüzden. Eyvah. TC kimlik doğunuzu da verdiniz mi? Efendim? TC kimlik doğunuzu da verdiniz mi? TC kimliği artık ne kadar no varsa verdim. TC vergi, kan grubu. Telefon numarası falan. Evet, yani bir de tabii GDO'lu olup olmadığını da soralım bu sesindeki tonun. GDO'suz beslenmeyiz biz zaten. Evet, iyi o zaman. Tamam, o zaman güzel başarılarının devamını dileyerek Türk sporcuların ve herkesin konuşacağı yapalım. 9 genç daha gitti diye bir haber gördük biz. Dopingden. O ne? O geçen aylarda işte çeşitli şampiyonalarda doping, yani aslında konuştuğumuz genç sporcular vardı ya birkaç program önce. Evet. Doping yap tespitleri. Onların 9'unun cezası açıklandı. Bu hafta. Yani çünkü çeşitli farklı yarışmalarda, yani Türkiye Gençler Şampiyonası var, Türkiye Üniversiteler Şampiyonası var. Yani 20 yaş altı olanlar var, 20 yaş üstü olanlar var. O şampiyonlar yakalananların 9'unun 2 yıllık cezası açıklandı. Ama içlerinde hani ismen bakınca çok üst düzey atlet görmüyoruz. Hani Türkiye'yi Avrupa'da dünya şampiyonası temsil edebilecek çaplı atlet yok. Asıl patatı tabii orada kopacak. Çünkü İngiltere'deki Avrupa Kupası, Avrupa Ligi yarışlarında üst düzey atletler yakalanmıştı. 8 atlet. Evet. Bir de biyolojik pasaporttaki değerleri uygun bulunmayıp tedbir getirilen Türkiye'nin en iyileri olan, yani Aslı Çakır Alptekin, Nevi Yanık gibi sporcular var. Şimdi onların cezaları açıklanınca asıl gümbürtü o zaman kopacak. Zaten bu dünya şampiyonasında Ağustos ayının 10'unda dünya şampiyonası var. Kadroda görmeyeceğiz bu atletleri. Zaten sonunda atletizm federasyonu çatırdadı. Önce genel sekreter ve milli takımdan sorumlusu görevlerinden alındı. Ardından da başkan istifa etti. Yani aslında çok daha önce olması gereken bir hamle bu. Buraya kadar gelmemesi lazımdı bile. Şimdi hani bu pisliği kim temizleyecek atletizmle ilgili? Çok zor bir durum var. Çünkü belli ki orada bir salgın halinde. Yani bir ciddi bir kontrol tamamen Türkiye'deki yükselen atletizmi böyle İskambil'den kule gibi alaşağı ediverdi. Evet, bu da çok berbat bir durum ve sadece atletizmle de sınırlı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte halterciler Akdeniz Olimpiyatlarına da Akdeniz Oyunlarına da katılmasına mesela izin verilmeyen, daha doğrusu katılmaması öngörülen bazı atletlerin de bu kaygıdan dolayı olmuş olabileceğini söylemiştin sen de zaten. Bir de yani emin değilim ama olsa herhalde duyardık. Akdeniz oyunlarının doping kontrol sonuçları bildiğim kadarıyla açıklanmadı. Öyle yani, mi? Hı. Evet, yani orada yarışanların hangisi temiz, hangisi şey henüz bilmiyoruz. Emin değilim. Yani üzerinden bir de bir süre geçti aslında herhalde. Açıklanması gerekirdi ama oradan da ben kötü sonuç gelebilir. Çünkü sporcuların, federasyonların ve sporcuların üzerinde büyük bir başarı baskısı vardı. Buna yenik düşüp ve hani o altın madalya ve ödül uğruna dopinge başvurmuş olanlar olabilir. Bir de metotlar tabii işte çok ilkel. Bu yakalanan 9 sporcu artık 1970'lerden 80'lerden kalma doğalman modeli anabolik steroidlerle yakalandılar. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani evet, hani doping deyince ilk aklına gelen madde Ben Johnson'ın yakalandığı şeyler. Ben 1988'de Johnson. Ama bu yani tespit edilmesi, yakalanması çok kolay maddeler bunlar artık. Çünkü sonrasında dopingin şeyleri değişti tamamen. Kan transfüzyonları, işte EPO'lar, doping maddeleri değişti. Yasaklı maddelerin niteliği değişti tamamen. Bizimkiler eski maddelerle evet, yani doping yapmayı sürdürüyor. Yakalanması, tespit edilmesi çok kolay. Skandal içinde skandal. Böyle bir bilinç yok mu peki? Yani bu 80'lerden kalma dopinglerin yakalanacağına dair herhangi bir tezahür yok mu? Bu 17 yaşındaki işte, şeylerden bahsediyoruz. Kilit şey 17 yaşında kilit şey buradaki var. Bilinç zaten. Şimdi 17 de var, işte 25'te, 26'da. Yani yine burada hep söylüyoruz, genç insanlar bunlar. Eğitim şeylerini bilmiyoruz. Sporcuların bir kısmı eğitimlerine devam etseler de hani ikinci planda tutuyorlar. İşte okula gitti, gitmedi. Okul dışındaki sporla ilgili eğitimlerinin atletik kabiliyet dışındaki kısmını da bilmiyoruz. Yani onlar yetiştirilirken sporun bir bütün olduğunu, etik kurallarını, sağlığın bunun çok önemli bir parçası olduğunu ne kadar öğreniyorlar kestiremiyoruz. Yani öğrenen vardır belki, mutlaka vardır. Ama hani o bütün içinde yetiştiriliyorlar mı bilmiyoruz ve evet tamam başarı, ama o başarıyı dünya şampiyonasına, Avrupa şampiyonasına gitmeyi bile işte 5000 atletten 5'i başaracak. Yani geri kalan 4995'inin yani yerel, ulusal düzeyde kalacağını da anlayabilmeleri lazım. Öyle bir şey spor, çünkü öyle bir rekabet var. Ama işte demek ki nasıl bir şey varsa başarı baskısı, başarı açlığı, böyle yollara başvuruyorlar. Yani bunları tabii el yordamıyla mı yapıyorlar? Böyle bir sağlık görevlileri var. Onları bunlar işte şimdi tabii var. Bu ana sorulardan biri, belki de birincisi bu zaten. Yani bunun bir piramidal, sistemik, bütün sistemi içine alan bir yapıdan mı bahsediyoruz? Bununla mı ilgili oldu? Bunu konuşmamız da lazım. Yani başbakan kendisi de büyük bir moral anlamda doping yaptı. Yani Akdeniz oyunlarının ne kadar önemli olduğunu, işte milli ve milliyetçi duygularla da karışık olarak dünyaya örnek olduğunu, hatta madalya sayısının görülmemiş boyutlara ulaştığını göstererek büyük bir şey yaptı. Şimdi yükselince oradan, o zaman tabii en alt, en genç kademede, en alt kademedeki insana, çalışana da, atlete de sirayet etmesi son derece mümkün. Belki de açıklanmasının bu kadar gecikmesini, yani doping sonuçlarının, Akdeniz oyunlarının da buna mı bağlamalıyız bilmiyorum. Şöyle tabii, Türkiye'de yapılmadığı için testler Atina ya da Almanya'da yapılıyor. Hatta Fransa'da yapılan da var. Türkiye'deki laboratuvar kapalı uzun bir süredir, lisans alındığı için. Yani o laboratuvarlar hani bekletmezler muhtemelen. Bir de oralarda yapılınca bizim sporcular beğenmiyorlar. Komplo var. Dış mihraklarım. Komplo. Oldu işte, Türkiye bisiklet turunun şampiyonu, Fransa'da yapıldı testleri. A testi pozitif çıktı. Aman efendim işte o yetersizmiş, öbürü B'den açmışlar da falan da. Finlanda. Sarkozy mi yapmış? Ha, o gitmişti sahi, pardon. Adamları vardır yerleştirdiği. Evet. Sarko ruhu. Ama gerçekten de üzüntü verici yani 20'li yaşlarda olan sporcuların kariyerlerinde böyle bir lekeyle tekrar spora devam edip etmeyecekleri de ayrı bir soru işareti. Yalnız kariyer değil, sağlıkları da ne oluyor bilmiyoruz yani. Evet, o bir devam açıdan. Yani o hikaye şeyler işte meşhur biliyorsunuz bu doğalman sporcular şey döneminde Doğu Almanya'da devlet politikası iken spor yani oradaki ana şey işte bu anabolik steroidler. Yani bu kas geliştirmeye yarayan böyle vücudu şişiren ve özellikle atletizmde çok yaygın kullanılan yasaklı maddeler. 190 kadar Doğu Alman sporcu bunları üreten şirket aleyhine dava açtı Almanya'da. Meşhur da bir ilaç şirketi. Yani hala varlığı süren bir ilaç şirketi. Şimdi ismini unuttum. Sonra işte şirket para koydu. Doğu Alman devleti değil. Şimdiki mevcut Alman devleti para koydu. Ve o 190 sporcuya sanıyorum 4-5 milyon avro kadar bir tazminat ödediler. Ama adam başı yani 12 bin euro. Yani bir sağlığı kaybolmuşsa birinin 12 bin euro onun ne kadar şey eder. Karşılığa kestiremiyorum. Ama öyle bir anlaşmaya vardılar sporcularla. Yani mesela gülle atıcı Heidi Krieger, ben kendisini sporcuyken hatırlıyorum. Bu anabolik steroidler yüzünden öylesine erkeksi bir havaya kavuşmuştu ki en son 90'ların sonunda ameliyatla erkek oldu. Andreas Krieger zorunda kaldı. Andreas Krieger ismini aldı. Şimdi bildiğim kadarıyla yani kendisi erkek. Hani bir kadın sevgilisi ya da karısı var, eşi var. Ama hani buna yasaklı maddelerin, ilaçların yol açtığını söyledi. Sporculuk hayatında aldı. Müthiş sağlık sorunlarıyla karşılaşmış yani oradaki sporcular. Evet, bu çok yani hakikaten sözünü ettiğimiz bir dizi skandalın bir başka halkasında spor dalındaki diyelim. Buna spor adı vermek kolay değil ama bu daldaki sızması evet çok vahim bir durum. Peki bu demin kısaca sözünü ettiğimiz şeyden de bahsedelim. E-bilet uygulaması Beşiktaş Kulübü'nün bir kağıt imzalatması, slogan atmayacağım, siyaset yapmayacağım filan diye. E-bilet aslında ikisi biraz farklı şeyler. Şöyle hani sporda stadyumlarda aslında tüm spor tesislerinde sanıyorum geçerli bir e-bilet uygulamasının bu sezon başlaması öngörülüyordu. Bu da işte maça kim bileti aldıysa onun adının işte TC kimlik ne olsun alırken kaydedilmesine dayanan bir sistemdi. Pratik olarak bazı uygulamalarda var. Örneği birisi iyi vermiş Galatasaray mevcut stadyumu için çok yüksek sayıda kombini sezonluk bile satıyor. Bu sezonki rakam 45 bin yani 52.500 kişilik statta zaten satılabilecek ev sahibi seyircinin alabileceği 50 bin bilet var. Onun 45 binini sezonluk satıyorlar. Sanıyorum 1400 daha satılacak üzerine ve bu tabii 45 bin alan herkes bunu belli bir kredi kartıyla alıyor belli bir bankanın ve tüm bilgileri kulüpte var zaten yani o koltuğa kim oturacaksa. Ama bunlar maçlık değil sezonluk alanlar. Ama hani sayı çok yüksek olduğu için tabii o sezon kim varsa şeyleriyle hatta kredi kartıyla olduğu için daha detaylı bilgilerine de muhtemelen sahip kulüp. Şimdi bu hani her maça giden her seyirci için bunun uygulanması düşünülüyordu. Ayrıca şey olarak da kodları belli mi? Rum, Ermeni ya da Yahudi olup olmadıkları da. O var değil mi? Evet. Bugün doluyuz anlayacağınız üzere. Evet evet. Stada giden şeyler iki numara yaz falan diye. Evet. Galatasaray taraftarı. Bu eskiden Fenerliydi. X çarpı at buna. Evet. Böyle şeyler test edebilirler mi ayrıca bilmiyorum. Şimdi e-bilette de bu hani şey işte elektronik bilet vereceksiniz. O statta olay çıkarırsa hani koltuğundan tespit edip işte bir daha maçlara girmemesini sağlayacaksınız. Sağlamak üzerine kuruluydu bir sistem. Şeydeki tabii Beşiktaş'ın bu sezon maçlarını oynayacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadı etrafında dolaşan hikayesi şu. Beşiktaş'ın mevcut stadyumu yıkılıyor. İnşaat o da tartışmalı bir şekilde devam ediyor işte. Tarihi şey mi var, yıkıldı mı yıkılmadı mı? Başkan bir yıl içinde bitmesi üzerine iddialı açıklamalar yapıyor. Muhtemelen bitmeyecek, daha yıkılması sürüyor. Herhalde en az 1,5 yıl sürecektir. Yeni stat Kasımpaşa stadı aslında Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe ile anlaşamadığı için, onların statlarında oynayamadığı için pratik bir çözüm. Mevcut stadına diğerlerinden hatta belki daha yakın mesafe olarak. Hani Avrupa Kupası ya da büyük maçlar dışında kapasite 14 bin galiba. Fena bir kapasite değil. Yani idare edebilecek. Çünkü çok para harcandı o stadı. Hani kendi şeyi, şartları içinde koltuk vesaire düzen olarak fena bir yapıya sahip değil. İşte Kasımpaşa ile bu stat için bir protokol imzaladı. Ama protokoldeki maddelerden biri işte siyasi protesto, tezahürat yapılırsa protokol iptal edilecek diye. Bunun üzerine Beşiktaş'ta sezonluk bilet alanlara bir taahhütname imzalatıyor. İşte siyasi slogan atmayacağım, küfür etmeyeceğim, hakaret etmeyeceğim diye. Tamamen aslında Türkiye'deki birçok kuruma hakim olan, yani 12 Eylül düşüncesinin hatta hala yaşadığının kışla zihniyeti. Şey biliyorum, yani herkes bizim kalıbımıza uygun davransın. Bence bunun da ötesinde bazı 1930'ları da Almanya'yı hatırlatmıyor değil. Birçok açıdan yani. Aynı. Daha geriye gidersek. Böyle bir şey. Yani kimse benim kalıbımın dışına çıkmıyor. Üniversitedeki öğrenci neredeyse asker adımıyla yürüsün. Ki yani bahsettiğimiz kişi üniversite öğrencisi. Belki hayatının en değil mi isyankar döneminde bulunması gereken kişi, ulaştığı bilinç ve yaşı itibariyle. Futbol seyircisi de bir başka, ona çok iyi örnek. Yani futbol maçı hani en işte şeyin adrenalinin yüksek olduğu, seyirci her türlü orada tepki gösterecek. Şimdi şunu bekliyorlar. Yani futbol seyircisi otursun, hiç kendi takımı dışında hiçbir şey söylemesin. Yani tabii endişe şu. Şimdi Mayıs sonu başlayan protestolar bir ay çok sıkı şekilde devam etti. Şimdi halen devam ediyor ama yaz tatili, üniversiteliler kendi şehirlerine gittiler. Böyle bir hani biraz bir gevşeme var şimdi. Eylül'de tabii okullar açılacak, üniversiteler açılacak. Eylül'ün ortası. Ligler de 18 Ağustos'ta başlıyor. Yani kitlelerin bir araya geleceği ortamlarla ilgili büyük bir endişe var. Evet, Muammer Güler'e gelen istihbarat size de gelmiş galiba. Arınç. Arınç'a mıydı? Arınç'tı. Arınç. Evet, özür dilerim. Arınç'aydı. Bülent Arınç. Yani çok önemli istihbar ettik birçok şeyi. İki ayrı yerde çok önemli olaylar olacak komplolar dedi. Birisi üniversiteler, okullar, birisi de stadlar. Yani işte kalabalık kitlerin bir araya geleceği, neyse inşallah dış politikadaki gibi değildir istihbaratları. Evet. Şimdi stadyumlarda, İstanbul'daki stadyumlarda, üç büyük stadda, yani üçün bir tanesi ufaldı şimdi Beşiktaş Kasımpaşa'da oynayacağı için, üst stattaki şeyleri merakla bekliyoruz. Ama şey, yani siyasi slogan atılabilir, sadece lehimize atılabilir gibi bir şey tabii bu. Yani şey, zaten hani futbola siyaset şey bulaşmasın vesaire, o zaman bu şike soruşturması üzerine başbakan hiçbir şey söylememesi lazım mesela. Değil mi? Ya da evet. Trabzon başkanı şike soruşturması üzerine görüşlerini bildiren CHP'yi tehdit ediyor mesela, Trabzonspor başkanı. Sandıkta görüşürüz diye. Hemen başkanlıktan şey olması lazım değil mi? Azil edilmesi falan lazım. İmzalamamışsa mesele yok. Onlar önceden bir şey imzalamadıysa mesele yok. Şimdi bir iki avukat da taraftarlara şeyi tavsiye ediyor yani. İmzalamayana satmıyorlar sezonluk kart. Şerh koyun kendiniz, bir şey ekleyin diye. Öyle tavsiyeler vardı. Yani stadyumda tabii toplu bir tezahürat, protokolün iptal edilmesini bilemem ama yani protesto eden seyircileri biz orada tribünde toplayacağız diye bir polisi hava yaratırlarsa zaten o stadyumdaki her maç ayrı problem oluruz. Yani şey itibariyle problem zaten. Çarşı ve Kasımpaşa semtinin bir takım gruplarıyla problem olacağına dair bir şey var, öngörü var o stadyumda. Bir de bu hani siyasi tezahürat yasak. Yani çarşı böyle boyunduruk altına girebilen bir taraftar grubu değil. Ayrıca böyle hamleler iyice seyirciyi şey yapıyor. Bilyen hamleler. Çarşı değil de mesela genç Fenerbahçeliler ve Ultra Aslan gibi oluşumların bu şeyi desteklediğine dair, açıklamayı desteklediğine dair bazı haberler vardı. Onlar taraftarlar üzerinde büyük bir etkiye sahip mi? Bilmediğimden ötürü soruyorum. Onlar yani Galatasaray Fenerbahçe'nin yani Galatasaray'ın bir numaralı taraftar grubu Ultra Aslan. Hı hı. Şeyde de statta da Kuzey tribünde sanıyorum oturuyorlar. Hani ana şey orada ama hani stadın diğer bölümlerini kontrol edebilir mi kestiremiyorum. Genç Fenerbahçe, yani Ultra Aslan zaten biliyorsunuz şeyden gezi eylemlerinden bir noktada çekildi. Genç Fenerbahçeliler hiç içinde olmadı. Hani destekleme şeylerini anlayabiliyorum biraz ama temiz kaldılar. Şimdi yani maçlar başladığında nasıl olacak? İşte Fenerbahçe stadındaki tezahüratı hatırlıyoruz. Geçen hafta PSV Eindhoven maçında. Şimdi Galatasaray ilk iç saha maçını ne zaman oynayacak? Herhalde arada çalılık maçı yok. Ligin ilk haftasını şey yapamıyorum şimdi. Fikstürde Galatasaray iç sahada mıydı 18 Ağustos'ta diye. 17-18 Ağustos'ta. Hatırlayamadım. Ama nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Fenerbahçe seyircisinin ayrı bir şeyi var tabii. Yani hesabı var. Bu şike soruşturması nedeniyle mağdur edildiğini düşünüyor. O yüzden ekstra bir tepkisi var. Bir tavrı var. Hani Galatasaray seyircisi şu an takımı her açıdan daha avantajlı kuvvetli durumda olduğundan böyle bir rahatlık var. Yani mağdur olduğunu düşünen çünkü tepkiyi gösterdiği için Türkiye'de böyle bir durum var. Bir de son bir sorum daha var. İmzalatmayacaklar herhalde. Evet, süre de bitiyor. Bitiyor. Bu Galatasaray ve Beşiktaş'a imzalanan taahhütname aynı zamanda diğer takımlar için de geçerli mi? Diğer kombinler için de. Galatasaray'ın bir taahhütname imzalattığını zannetmiyorum. Sadece Beşiktaş'ta taahhütname imzalatılıyor. Böyle bir şey yoktu. Çünkü yani Galatasaray ne zaman çıktı sezonluk biletler? Şöyle yani geçen sezonki kart sahipleri için sanıyorum Mayıs'ın ikinci yarısına zaten çıkmıştı yenilemeler başlamış. Yok Haziran'ın başıydı herhalde. 7 Haziran mıydı? Can yani, şey zannediyor işte bütün taraftarları imzalatılıyor zannediyor. Ama o şeyden, sadece Beşiktaş'a imzalatılıyor. Yani, yok bu o iki açık takım mı? Arasında stat kirasıyla ilgili protokole anladım, dair tamam, bir şey. Tamam, hayır, şeyi de o canı yanıltan şey oluyor herhalde. İşte açık radyoda bütün programcılara ve çalışanlara da imzalatıyoruz ya siyasi hiçbir şey. Söylersen işine son verilecektir diyor. O genelleştiriyor, teşmin evet ediyor. Tek ayak üstünde durma cezası ama falan da var. Onlardan yani, hiç bahsetmeyelim. İlla o da imza değil işte. Yani 2-3 haftadır psikolojik bir baskı var. Bakan evet konuşuyor, o konuşuyor, bu konuşuyor. Statta adam olun, şey yapmayın diye böyle sopa gösteriyorlar yani. Evet, federasyon başkanı da katıldı bir başka ucundan bu name. Ya, gündüz oynatalım, içki içilmesin, tertemiz olsun her şey diye. Ha, gündüz oynanması başka sebeplerden, burada da hep konuşuyoruz. Niye bütün maçlar gece oynanıyor mesela ve bütün evet yıl boyunca? Şimdi Ağustos'un 18'inde anlaşılabilir. Ülkenin büyük bölümünde zaten hava çok sıcak. Stadyumlarda gece maçına imkan veriyorsa, yayında varsa evet 9'da olabilir 15 Eylül'e kadar. Ama şimdi 5 Şubat'ta niye şeyde Sivas'taki maç mesela 7'de başlıyor? Evet. Hatta İstanbul'daki bile bunu anlamak mümkün değil. Özellikle kış aylarında ailelerin gidebilmesi için diye burada konuşuyorduk. Belki hatta kadınların daha fazla gidebilmesi için. Gündüz oynanması ben yani bir maçı gece seçebilirsiniz, gece oynanabilir. Tamam. Ama hani diğer maçlar gündüz oynanabilir diye konuşuyorduk ama şeyin derdi başka şu an. Federasyon başkanının derdi başka tabii, bu değil. O içki içilmesini istiyormuş. İçilmemesini, evet. İçki içilmesini istemiyormuş, evet. Öyle bir durum var. Peki, çok enteresan bir ortamda hakikaten her kesimiyle sosyolojinin her bölümünü ilgilendiren skandallerle dolu bir ortamdayız. Evet, ben izninizi isteyeyim çünkü anabolik steroid iğnemi vuracağım şimdi. İşe koşarak gidiyorum birkaç haftadır. T harfi yaparak mı elinizle? Evet, haftaya bayramdayız, yokuz onun için. Şimdiden bayramını da kutlayalım. Evet.